Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah ayet-i kürsünün anlamı ve fazileti. Bu ayet-i kerimede kürsü kelimesi geçtiği için bu ayet-i kerimeye ayet-i kürsü deniyor o yönden. Önce inşallah bakalım faziletine. Hulü Aleyhisselam Hazretleri dikü şeyin senamın her şeyin bir senamı var. Senam zirvesi. Her şeyin bir zirvesi var. Ve yine senam el Kur'an'ı el Bakara. Kur'an'da senamın zirvesi Bakara suresidir. Bakara suresi. Birinci sure. Fatiha'dan sonra. Ve fiha o sürede vardır ayetin bir ayet-i kerime var. Yesir ayet-i Kur'an. O ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in de sevgidir, efendisidir böyle. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in içinde en üstün fazileti sure Bakara suresi muhtemelen. Bakara suresi. Her sureye Mevlam bir isim vermiş sureye böyle. O surede hangi konu geçiyorsa o isim veriliyor. Bu sürede bir ayet var, peygamberi ayet-i kerime var. Bu ayet nedir? Kur'an'ın seyyidisi, efendisi, en üstünü böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'de en üstün, en sevaplı ayet-i kerime ayet-i kürsü muhteremler. Bu konuda hadis-i şerif çok var, ayet-i kürsü veriyor. Çok hadis-i şerifler var. İnşallah bir kısa okuyayım inşallah. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri menkareye eğer bir insan okursa hıne yusbü'yü ayet-i kürsüye bir insan sabahlayınca sabah erkenden eğer okursa ayet-i kürsüye hufize yevme'ü zalike o kimse Allah'ın korunmasında hıfzında oluyor. Demek ki bir kimse sabah erkenden okur ayet-i kürsüyü o kişi o gün Allah'ın korumasında. Hatta yümseye akşama kadar korumasında böyle. Neden korumasında? Burada mübhem geliyor. Yani şunmuş gelmiyor böyle. Her şeyi kapsıyor muhtemelen böyle. Yani düşmanla kapsıyor, depremle kapsıyor böyle. Hastalığı kapsıyor, her şeyi kapsıyor böyle. Hemen karaya yine yümsiye bir insan akşam okursa ayet-i kürsüyü hufize liyete dileke hatta yusbiha o kişi o gece Allah'ın korumasında daha sabaha kadar ayet-i kürsü böyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in her ayet-i kerimesi her sure Allah kelamı Celle Celaluhu hepsi aynı böyle. Yalnız bu ayet-i kürsüde yalnız Rabbimizle ilgili konular var. Esmalar var Rabbimiz bunda. Tabi sır Allah'a ilgili olduğu için bu ayet-i kerimenin fazileti üstün olmuş oluyor. Biraz da yatarken unutmak yatarken böyle yatıyor zamanlar bir ayet-i kürsü bir ihlas felak nasurları okuyor insan bunu. Kişi bunu avucu fişir böyle. Avucu fişir. Sonra elinle baştan yüzünden başlayıp böyle bedeni sıvazlar. İle gittiği kadar. O gece, o kişi sabaha kadar öğlemizin korunmasına muhtemelen böyle. Sabaha kadar böyle. Ne cin, ne şeytan, ne sihir büyü kişiye bir gelmez böyle böyle. Yani ne yapar gelirse gelsin o kişi Allah'ın o gece korunmasında muhtemelen. Ölürse tabi şehit olur zaten böyle kendisi böyle. Ayet-i kürsü. Yalnız okurken acele etmemek gerekiyor. Böyle. Etmemek gerekiyor. Yani anlamını kişi pek bilmese bile içine böyle her kelime içine sindire sindire okumak gerekiyor bunlara böyle. Mevlam böyle kıştığı modunlar böyle. acil istemiyor lan böyle. Yavaş yavaş okumak gibi bunları. Bir de namaz okuyoruz namazın sonra ayet-i kürsü. Çekiyor tesbihat, sübhanallah diye böyle. Bir de o adı okuyayım inşallah. Mevk ayet-i kürsüyü, mevkül salatıyım, mevkül bekliyim. Bir kimse her farz namazından sonra bu ayet-i kerimeyi okursa, bir ayet diyor, tek ayet-i kerime bu. 50 kelime. Tek ayet-i kerime. Demek ki bir insan farz namazını bunu okursa, şimdi bu buraya mektubetin, yani mektup yazılmış anlamına geliyor böyle, üzerine yazılan namazı farzdan sonra, Şafii mezhebine göre farzdan sonra okunur bu, Şafii mezhebine göre. Şafii mezhebinde farz kılındı mı, ayık okunur, tesbih çekilir, sonra sünnet kılınır böyle. Hanefi'de ise sünnetten sonra yapılması gerekiyor Hanefi'de. Yani Hanefi'ye göre sünnetler de namaz farza tabi olduğu için ondan sonra. Yani bitir harç ama. Yani biz yatsı namazını kılarken, kendini kılarken ne yapar? Yatsı son sünneti kılar, tesbih çeker, bitir sonra kılar. Böyle yapın daha makbul, böyle yapmazsa. Emel Dürcan, illa en yemute. O kişiyi o anda cennete girmesine tek bir engel var. Ölüm. İlla en yemute. Yani ölmeden yani girilemeyeceği için giremiyor bak. Namazını kıldı. Farz. Namazını kıldı. Ayet-i okudu. Ayet-i okudu böyle. Demek ki o anda o kişi ehli cennetlik oldu. O anda o böyle. Ama bir engel var cennete girmesine. İlla en yemute. Ölüm. Ölmeden girilemiyor. Ölmeden girilemiyor evvela. Yok mu ölmeden giren? Var. Tek bir insan var. Peygamber'den böyle. Miraç gecesinde. Hafta işte okunu inşallah. Şimdi gelelim inşallah anlamına inşallah. Tabi orta kara gideceğiz. Uzamadan fazla. Kısa da anlamış anlaşılmaz. Kısa da bir anlaşılmaz muhtemelen. İnşallah dikkat edelim bu ayet-i kerimeye, bu ayet-i kürsüye. Yani can simidimiz muhtemelen böyle. Mesela bir gün asreye giden genç, giderken okusun ayet-i kürsüye 50 tane böyle. Kelime sayısınca, arada konuşmadan böyle. Bir insan yine bir yere taşınırken, satın olsun, kir olsun böyle. Taşınırken, 50 tane ayet-i okuma, ayet-i kürsüye okumak muhtemelen böyle. Yani ev Allah'ın izniyle her şeyden korunmuş olmaktır. Yani böyle böyle. Evden çıkarken okunabilir böyle. Her zaman okunabilir. Yani bir insan sıkışı zamanlar bunu okumalı ayet-i kürsüye yani böyle. Ayet-i kürsüye böyle. Yani şeytan oradan kaçıyor. Hatta bir adışta yine geliyor. Şu adı şeytan böylece. O anda evde cin şeytan barınamıyor. Kaçıyor, korkuyor muhtemelen yani böyle. Onları etkiliyor. Etkili duramıyor oradan, kaçıyor oradan böyle. Şimdi gelelim inşallah anlamına. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. Şimdi buna halk arasında tabi bazı bilmeyen ne diyorlar? Haşa, Allahü la okudu mu diyorlar? Allahü la, haşa muhtemelen. Çok tehlikeli muhtemelen. La yok anlamına gelir böyle. Haş Allah ile Allah yok anlamına gelir. Allah korusun muhtemelen. Ne gerekiyor? Ya ayet-i kürsü denir ya da okur okuyum yere kadar. Hüvel hayır koyma okuması gerekiyor böyle. Allah'ı Allah diler cehali. Bu ayet-i kerime nasıl başlıyor? İktidası, müktidası, lefz-i celali. Allah'ı diye başlıyor. Allah diye başlıyor. Allah Celle Celaluhu Rabbimizin özel ismi. Ne kadar putperestler tapındığı putlarına isim vermişler. İlahlar, tanrılar, şunlar, bunlar her dilde isim vermişler. Ama hiçbir putperest tapındığı putlarına Allah ismi vermemiş muhtemelen böyle. İzin vermemiş muhtemelen böyle. Allah ismi ricalıyor. Yalnız Mevla'nın mahsusu böyle. Bunun için bunun çoğulu yapmak günah, haram muhtemelen. Yani haşa Allah'a dinemezsin. Bak. Allah birdir çünkü böyle. Tevhid böyle. Ama şey olabilir, ilahlar, tanrılar tapılan bir şey. Hak batıl, fark etme böyle. Tanrılar, ilahlar denebilir böylece. Ama Allah ismi ricalıyor. Çoğul olamaz böyle. Allah için bir de tek midir Allah için böyle. Özel isimdir Mevlamızın. Ve diğer esmalı isimler bunun içinde münderiştir böyle böyle. Yani bir hasta sancısı olur, ağrısı olur, artık dayanamaz. Allah, Allah der. Yani ne anlamı geliyor? Ya Şafi, Allah'ım bana şifa ver. Acıkan bir insan, yiyeceği yok, gurbetlerde parası yok. Allah, Allah sen Allah'ım der. Bu ne anlamı geliyor? Ya Rezzak. Yani bu isimde her isim bu içeriden mevcut isimden var böyle. Allah ismi çağırıyor böyle. Bunun için zikirde en fazla bu isim olur zikirde. Yani her esmada olur zikir esmadan böyle. Ya Hay, Ya Latif, Ya Habir, Ya Alim olabilir böylece. Ama bu ismi cami deniyor böyle. Bütün isimleri cemi topladığı için zikirde bunu olur artık böyle. Allah, Allah, Allah. Yani sondaki yeni çıkarması gerekiyor ama. Allah diye hiç çıkmasa bu anlam bozulur muhtemelen böyle. Hatta baştaki elif olmasa lillahi olur. Allah için. Yeni anlam oluyor muhtemelen. Şimdi baş elif alındı, bir de lem alınsa lehü kalır. Onun Allah'ın anlamı gelir böyle. Baş elif, iki lem alınsa hu kalır. O da zamir manamına gelir. Yine Allah diye anlamı gelir muhtemelen böyle. Demek ki baştan dört harf bile gelirse, üç harf bile gelirse böyle anlam bozulmuyor. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hiç çıkacak burada. Yani zikirde olamadı. Allah için şahı diye böyle. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. İlah, mabud-ı hakiki. Mabud, yuva edilen. Hakiki, hak olan olan. Yok böyle. Evet, başka ilahlar var. Herkesin tapındığı bir ilahları vardır. Ama onlar mabud hakiki değil. Hakiki değil. Sahte. Sahte olmalı. La ilahe illahu. Buradaki la da aslında la nafiye deniyor bu. Nefiy ediyor. Olumsuz yani. La ilahe deyince ve cinsi nefiyeden bu. Yani ilah diye cinsi ilah yoktur. İllahu hu zamir. O. Allah demesine böyle. Ancak o Allah vardı. Ondan başka ilah yoktur böyle. Yani başkasına kulluk edilmez. Başka istenmez. Başkasına yalvarılmaz olsun böyle. Çünkü Mevla dilerse Mevla sebebi kılar muhtemelen böyle. Abbasiye döneminde bir genç ilim okumuş. Artık yani bayağı ilimde bir üstad olmuş kendisi. Ve tefsir yazmış, Kur'an tefsiri kısaca böyle yazıyor. O dönemde kim kitabı yazarsa halifeye götürüyorlar, Bağdat'ta götürüyorlar. Onlara hediye veriyormuş muhtemelen. Bu genç de yazdığı tefsirini alıyor, el yazmış tabii. Giderken yolda bir çadır oruyor böyle. Eski zamanda yolda yiyecek yok satılan böyle böyle. Ancak bir çadır madır bir şey olursa böyle oturanlar onlara selam verir. İkram eder onlara böyle. Bir karı koyulmuş yaşayınca bunu da kabul ediyorlar bu şekilde. Kadın uyanıkmış ama kadın uyanık. Gönlü, gönül. Gönül muhtemelen. Gönül muhtemelen böyle. Bilgi başka muhtemelen. Bilgi başka böyle. Yani bilgide en fazla bilen şeytan. Böyle. Şeytan cennette yaşadı. Gökte hepsi biliyor muhtemelen böyle. Şeytan böyle. Ama bilgi fayda yok. Gönül uyanması böyle. Şimdi kadın buna söyledi, nereye gidiyorsun yavrum? Bağdat'a gideyim, Halife Hazretleri'ne. Niye gidiyorsun? Kur'an tefsiri yazdım da, onu ona göstereceğim ona. Tabi o da bir hediye verecek. Buna kadın baksana muhtemelenler. Yavrum sen biliyor musun diyor. Veyyâke nesil manasını, veyyâke nesil manasını, bu manasını çocuk gülüyor. Ya teyze ben Kur'an tefsiri yazdım be diyor. Onu bilmem tabi bilirim be diyor. Bilmiyorsun. Nasıl bilmiyorum be diyor. Ne onun anlamı? Ancak sana yardım isterim bak. Bu sen diyor bak diye Allah sevmiyorsun diyor. Kalkıyorsun ta gelmişsin diyor. Bağda gelecek diyorsun böyle muhtemelen böyle. Yani veyyâk önce iyâkın abidi tabi geliyor. Ancak sana kulluk ederiz. Ancak senden yardım bak. Veyyâke nesta'i. Allah Celle birdir, vardır. Onun birliği de böyle sayısal değil de muhteremler benzeri dengi olmayan yani azameti, kudreti, ilim, irfanında tektir Mevlam böyle. Ondan başka ilah yoktur böyle şey. Bir gayrimüslim, Müslüman bir kişi Allah derse İslam'a girmiş olmuyor muhteremler. Allah diyor ama başka ilah var mı acaba? Onun aklına fikrinde kalbine muhteremler. Ne gerekiyor? Tevhid. La ilahe illallah. Ne kadar başka sahte ilahe putlar varsa onlara böyle atacak kalp çıkarak onlar. Onlara böylece illallah. Yani bu var illallah muhteremler. Vuruyor kalbine. İllallah. Her atıyor böyle. La ilahe atıyor böyle. Her atıyor böyle. Yani birini kabullenmiyor muhteremler böyle. Hep sahte onların böyle. İllallah. Hatta bunun kalbi orada böyle. İllallah. Her insan bu kelime-i tevhidi şöyle güzel çekebilirse muhteremler, insanı çabuk olgunlaştırır muhteremler. Uyandırır, gönül. Gönül muhteremler. Bir uyandı mı, hayat değişir muhteremler böyle. Tadı alır böyle. Namaz başka oluyor, zikir başka oluyor, Kur'an başka oluyor muhteremler böyle. Hayatı başka oluyor böyle. Ahlakı başka oluyor muhteremler. O sertlik şunlar bunlar gider muhteremler böyle. Canavarlı gider muhteremler. İnsan olur insan böyle. İllallah. İllallah. El hayyü el kayyumü. Tabi hüber hayır okunu da ben tek okuyormuşum orada. El hayyü Allah haydır şimdi. Allah haydır. Hep alttan basma bak. Dikkat var. Ayet-i kerimler özelliği bu. El hayyü bu da şedde var. El hayyü. Allah hay. Hay hayattan girer. Rabbim hayatı kendi zatından muhtemelen böyle. Buyuruyor Aleyhisselam'ın Peygamber Hatice Şeriflerinde nefsini bilen, yani kendini bilen Rabbini bilir böyle. Rabbim nefsini bilen Rabbim Rabbini bilir böylece. Şimdi kendimize bakalım muhteremler, anlamak için bu meseleyi. Biz şu anda hayattayız, hayır diriyiz yani şu anda. Hayat sahibi şu anda böyle. Ama elimizde bizim hayatımız değil muhtemelen. Yani. İşte ne gerekiyor bizim hayatımızın korunması için? Önce beden gerekiyor muhtemelen. Aslında ruh bizim, bedensiz ruh, melek gibi. Bir beden gerekiyor. Sonra ne gerekiyor? Bazı organlar gerekiyor muhtemelen. Organlar da gerekiyor. Yani bir beden, bu bütün bir, tek bir, yekpare bir et parçası olsun beden, olmaz efendim, değil mi? Organlar gerekiyor böyle. Hatta sistem dönüyor mesela. Mesela solunum sistemi. Ta burundan başlıyor, gırtlaklar, şunlar akciğere gidiyor böyle böyle. Dolaşım sistemi böyle. Havayı alıyorsun, kan bunu bütün beden dolaşıyor damarlara böylece. Sindirim sistemi. Yenen bir şey ağızda başlıyor ama ağızda bitmiyor tabii böyle. Bir sistem birbirine bağlı bunlar böyle. Bir sinir sistemi var insanlar böyle. Şimdi bizim hayatın önce bir beden ihtiyacımız var, beden olacak. Sonra bu sistemler, organlar oluyor muhteremler. Eğer bu organların biri olmaz, hayat organı biri olmazsa hayat olmuyor muhteremler böyle. Kalp mesela duruverdi böyle. Kalp durdu. Ne oldu? Gitti. Dağ gibi insan. Sporcudur, sağlamdır. Güreşli, pelivan şurur mesela dağ gibi insana böylece. Bir anda kalbi durduğu anda hayat bitti adamın. Solunum sistemi durdu. Solunum yapmamıyor, nefes alamıyor, hava alamıyor, tıkandı. Tabii durmuyor. Beyin de girdi. Beyin de ölümü doldu böyle. Kalp bitti muhtemelen böyle. Böbrek gelirse yaşamıyor insan bu şekilde. Yani insan denen varlık, yani biz muhtemelenler. Ne diyeyim buna? Arzı mutlak muhtemelen. Tam arzı muhtemelen böyle. Bu bedeni biz yaratmadık muhtemelen böyle. Organı biz yaratmadık muhtemelen böyle. Bizim hayatımız bu organlara muhtaç işte muhtemelen. Aman kalbimi koru, işte ciğerini koru, pis havadan kaç, şundan koru, bundan koru. Organlara bağlı muhtemelen. Et parçaları değil mi muhtemelen? Avciğer, karaciğer, et parçaları muhtemelen. Ama onlara bağlı muhtemelenler. Yeterli mi bu? Yok. Tamam, beden var. Organlar pırıl pırıl çalışıyor, tıkır tıkır çalışıyor her makine. Çalışıyor. Ne gerekiyor yani buna değil mi öyle? Önce hava gerekiyor. Çocuk daha dünyaya gelirken muhtemelen, şuradan baş çıktı mı, ana karnında çocuk avciğer solunum yapmıyor muhtemelen ana karnında böyle var. Oksijen alıyor. Annenin kanından alıyor böyle. Annenin kanında oksijen vardır. Kan erimiş oksijen böyle. Çünkü onunla yaşıyor muhtemelen. Avciğer çalışmıyor ana karnında böyle. Ama şuradan baş dışarı çıktığı anda onun avciğer bu sefer devreye giriyor. Otomatikman çalışmaya başlıyor. Ne istiyor? Hava istiyor muhtemelen. Onda hava alamasa ne oluyor? Ölür çocukluğuna bakmaz. Daha doğmadan ölür. Yani, böyle. Yani en ilk olarak bizim muhtaç olduğumuz nedeni böyle hava. Ekmek de muhtemelen böyle. Bunun için hava her yerde var. Tuvalete gir, hava böyle. Banyoya gir, hava var. Böyle, böyle. Yani nereye insan girerse girsin, her yerde hava var. Böyle. Sonra havadan faydalanma konusunda da bunda zengin falan ayrılmıyor bundan muhtemelen böyle böyle. Efendim zengin daha iyi havası soğusun da sen ucuzunu al yok mu bunlar böyle. Hep aynı şey yapıyorlar böyle hava. Sonra ne gerekiyor? Sıvı, su mu böyle? İşte ana sen göğsüne indiriyorsun kırmızı muhtemelen böyle. Yani ana karnında bizi yaratan Rabbim böyle. Allah Celle Celaluhu. Rızkı orada veriyor rızkımızı. Kanıyla veriyor böyle. Dünyaya geldik dedim öyle. Önce hava soğuk bir şey böyle. Peki ama hava olmasa ne yapacağız? Hava kirli, hava yok. Yaşayamıyor muhtemelen. Bak, organlara muhtacız, hava da muhtaç muhtemelen. Hava olmasın, hava kirli bir şey olsun mesela yok muhtemelen böyle. Su, ikinci su gerekiyor, sıvı gerekiyor. Şimdi hava hiç duramıyor hiç böyle. Ama su ödeyim böyle. 3 saat, 5 saat insan bir gün su durabilir. Bunun için su doğal dünya hayatında yaşamda böyle su yerleri vardır böyle. Kaynak suları vardır, akar dereler, göller vardır böyle. Sonra diğer gıdalara gerekiyor muhtemelen böyle. Şimdi demek ki bizler hayatımız elimizde değil muhtemelen böyle. Biz yapmadık, yaratıldık. Yaratan var. Rabbim var muhtemelen böyle. Yaratan muhtemelen. Yani insanın yaratılışı, hücrelerin var olması muhteremde böyle. Tek hücrelerin bölünüp çoğalmaları böyle, ana karnında böyle. Her hücre kendi yerine gidiyor böyle. Organların teşekkür şekillenmesi böyle böyle. Onlara böyle. Şimdi gelelim meleklerin hayatına. Meleklerin de beden yok mu? Nur onlar muhteremde böyle böyle. Yapıları var ama nur böyle. Onun hayatı da yine Allah'a ait midir? Rabbim hay ismen bağlı. Melekler hayatı böyle. Yani melekler bir şey yemezler. Hayır solunmazlar. Sıvı almazlar. Bir şey yapmazlar. Ateşte yanılmazlar. Soğukta üşümezler melekler. Onun hayatı da neye bağlı? Öyle bazı şişli organlar değil midir? Havaya suya bağlılar. Böyle. Neden hava? Dünya etrafında atmosfer işte. Yukarı çıktın mı? Hava yok midir? İşte her şeylek olacak velam buyuruyor. Halik illa veşe. Kürşün halik illa veşe. Her şeylek olacak illa veşe ancak Allah baki ol olur muhtemelen böyle. El kayyumu. Şeddeli mu böyle? El kayyum. Kayyum. Kutub-u Azam'ın da zikri bu muhtemelen. Yani üç kutup vardır. Biri kutub-u Altab derler böyle. Üçler derler bunlar böyle. Onun da zikri budur böyle. Birdir ben böyle. Ya kayyum, ya kayyum. Ona zikre devam ediyor. Kayyumiyet böyle böyle. Nedir kayyumiyet? Hiçbir şeye muhtaç değil. Zatına kıyamı. Bütün her şeyi yöneten, yönlendiren kayyumiyet. Yani kişi kainatı, evreni, yoktalardan yaratan, yöneten, gözetleyen, her şeye tasarruf eden böyle. Her zerreye kayyumiyet muhtemelen böyle. Yani bedendeki bir hücremiz çalışması muhtemelen böyle. Bedene giren mikrobun, o mikrobun çoğalması, hastalık yapması ve ölmesi bedende. Her bir zerre Allah'ın Celle gözetiminde, tedbirinde, tasarrufunda, hükmünde muhtemelen. Yani hiçbir şey başıboş değil. Haşa bir mikrop başıboş olsa, bir vahşi hayvan başıboş olsa, efendim düşmanın bir şeyi başıboş olsa ne olur böyle? Allah'ın takdir ettiği emir ne olacak? Muhtemelen yani. Mevlam önce bizim yazımızı yazmış kaderimize. Takdir. Ölüm yazılmış. Mevla mesela kuluna ömür yazmış bu kadar bu şekilde. Efendim işte düştü de kalbi duruverdi. Beyin kanaması oldu da. Yok işte şu mikrop, bu mikrop girdi. İşte bir bomba patladı. Şu o infilak etti. Hay muhtemelen. Allah dilemese şu aman muhtemelen böyle böyle. Aman muhtemelen bu şekilde böyle. Kayyumiyet işte biraz bu el hayr kayyum muhtemelen. Bedir Harbi ilk meydan muharebesi Müslümanları ordu olarak. Daha evvel oldu bazı çalışmalar. Küçük çapta. İlk olarak bir ordu, düzenli ordu şekli yani. İlk savaş Bedir'de oldu. Düşman üç katı sayıca fazla, silahda fazla. Ve binekli. Develi atıyor böyle. Şimdi devrede kişiye şey vurmaz ki, gelişme boyuk mu? Başını vursun böyle kılıcı, yerden vurtulan böyle. O tepeden vurdu mu, öldürür insanı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, başlamadan önce Peygamber'in secdeye kapandı. Secdeye kapandı. Hep Peygamber bunu okudu. Ya hayya kayyum, ya hayya kayyum, ya hayya kayyum. Hatta Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri de baştan duruyor. Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri Peygamber'in yalvarışını böyle seçti böyle yalvarışını. Ya Resulallah ne olur Allah sana kabul etmiştir. Üzmek canını bu şeyde deyince. Peygamberimiz biraz sonra kalktı muhteremler. Çünkü baktı muhterem şeydir. Göklere baktı muhteremler. Baktı. Eshabım. Bütün melekler bize bakıyor şu anda böyle. Bir kapı açıldı. Burada biraz şehit vereceğiz. Hulk'u sonra bekliyorlar Hulk'u kızları. Almak istiyorlar. Böyle böyle. Hal bakalım. Fise bile savaş baştan bakalım. Hazreti Umer diye bir sahabe vardı. Ensar'dan. Medine'de. Umer. Anneci bunu kaldırmış. İyi de bir hurma var. Az bir şey varmış. Kıtlık o zaman tabii böyle. Bu Cenab-ı Kur'an'ın hurmaları. Baymış da. Yarın buna acıkana yersin bunları. Yolda, yolda savaşta burada. O da bir sabahına kalkmış sabahından sonra acıkmış karnı. Kurma böyle yavaş yavaş kurma yerken böyle. Peygamber buyurunca bak cennet sizi bekliyor. Bir kapı açıldı böyle. Kuru kızlar bekliyorlar böyle. Al kapı bacaklar hemen. Böyle. Beh dedim. Yani vah vah. Öyle bir anlama geliyor böyle. Demek ki cennete girmek için ki burada şehit olmak gerekiyor. Hurma baktı ki hurmalar avucuna çok onu yeme zamana şeyi kalmadı muhtemelen. Beklemeyi muhtemelen böyle. Ona öyle bir hal geliyor ki onda hemen cennete gitme. O aşk gerekiyor muhtemelen böyle. Yani cennete kokusu aldı böyle. Yani sanki görü gibi oldu. Ehli cennet oluyor böyle. Yani cennetten tam layık olduğu anda, cennet hayatına girir gibi olduğu anda, o hale geldi ki böyle, dedi, baktı ona yese geç kalacak. Attı onu böyle. Hayatının tabiyle, uzun hayat bunu bitince kadar böyle, dayanamayın muhtemelen böyle. Savaşa girdi, tabi şehit oldu muhteremler, cennet ışıktır. 14 şehit, Uhud, Bedir'de. 14 tane şehit, 14 şehit. En makbul bu 14 şehit. Bedir şehitleri muhtemelen böyle. Bedir şehitleri. La tebe sünneti vel annev. Mevlamıza bir sine tutmaz. La tebe sünnetün. Sine, uykunun evveliyatı. İnsan böyle tam uyumaz da, insan uyku gibi gelir böyle. Dalar gibi olur. Ama yanda konuşan da kişi duyabilir bazı sesleri de böyle. Tam kendine geçmez. Buna sine deniyor. Velan nevim, haşa Allah sine olmaz, uyuklama uyumaz Allah Celle Şahri böyle. Bir gün Musa Aleyhisselam'a sordular onun ümmetinden. Ya Musa, Allah uyur mu Celle Şahri dediler böyle. Yani uyuyorsa ne zaman uyuyor. O zaman dua etmeyelim gibi aklına geldi böylece. Tabi Musa Aleyhisselam hayır diyen onlar böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Gece Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa, Rabbim emrediyor. Sen bu iki elini iki şişe al. Cam. Güneş al böyle. Ayakta dur. Allah'a zikret. Uyuma ama. Başka bir yok sana bu işi böyle. Sabaha kadar ayakta dur. İki elini iki şişe böyle. Allah'a zikret ayakta. Sakın uyuma. Yat, oturma. Hazreti Musa Aleyhisselam tabi aldı bunları. İki elini iki şişe böylece Allah derken tabi sessiz, sakin ederken böylece artık gecenin bir arasından sonra bir sine diyor buna. Dala gibi oldu. Düşüşe giremedi. Kırıldı işleri o zaman böyle. O zaman ya Rabbi bir şey anladım dedi. Sen uyumazsın böyle böyle. Yani haşa Allah Celle uyuma. Bir gaflet, evrenden kopma, kâinat yürüyemekten kopma. Haşa, Rabbim dedi, haşa sana bir sine gelse, uyuklanma bir zerre kadar gelse, yer gök paramparça doğal gider böyle. Denge düzen bozul gider. Rabbim onu gösterir muhtemelen şey böylece. Yani Rabbim her an gözetlemede muhtemelen, her an böyle. Kulla hepsi muhtemelen böyle, hepimizi böyle böyle. İçim dışı en iyi bilen, Rabbim. Lehü onundur, Allah'ındır. Ona mahsustur, o yaratmıştır. Onun tasarrufundadır. Ma fis semavati. Ma isim mevzu deniyor buna. Yani o şeyler ki fis semavati semanın çoğulu gökler anlamına geliyor. Göklerde ne varsa göklerde. Atmosfere geç, yıldızlar, melekler, felekler, artık ne varsa gözler muhtemelen böyle. Bizim bilemediğimiz ne varlıklar varsa böyle. Ve mafilerde, yerde ne varsa hepsi Allah'ın Celle Şanı. Burada fil erdi geliyor yerde. Fi harfi zaf için geliyor buna. Mazuf oluyormuş oluyor böyle. Eğer ale olsaydı, ale erdi, yer üzerinde olanlar anlamıyor. Yer üzerinde olanlar böyle. Fiyer gelince buraya, fiyer de gelince böyle, yeri tamamen kapsıyor. Altın üstünü kapsıyor. Yani yer kabuğunda, yer üzerinde ne varsa önce, bitkiler, otlar, karıncalar, hayvanlar, vahşi hayvanlar, neler varsa böyle, sonra in aşağı doğru böyle, yer kabuğuna doğru. Yani. Hayatları, şunları derken böyle, ondan sonra 35 bin metredir yer kabuğunun kalınlığı karalarda, aşağısı sıvı, ısızak. Erimiş metaller. 7 kat yer böyle, tabaka tabaka böyle. Merkezi en sık merkezi. Yani bu şekilde. Fil erdi, yerde ne varsa, üstünde, altında, içinde böyle, karınlısı, bitkisi, metaller, altını, gümüş, erimiş madenleri, ısılı ne varsa böyle, ne varsa, hepsi Allah'ın gözetiminde, onun tedbir tasarrufunda, Allah'ın hükmünde. Yani bir zira başı boş değil muhtemelen böyle. Boş değil böyle. otlar, bitkiler, ne otlar, bitkiler varsa böylece, onu Allah zikrediyor muhtemelen böyle. Yeşilken mi? Kurumadan böyle. Kurudu mu? Onun için mezardaki otlar kesilmez tazeyken. Eğer kurursa kesilir muhtemelen böyle. Kuru kesilir. Çünkü onun otların çok varsa mevtaları muhtemelen. Onları Allah zikrederler böyle. O yatan kişi mevtağı da onun zikrine da feyiz olur onunla böyle. Yer gök Mevlamızın azamet kudret tasarrufunda. Onun hükümranlığında, egemenliğinde yer muhtemelen böyle. Yer gökler muhtemelen böyle. Her bir zerre, havadaki mesela gazlar, oksijenin, karbondioksit, helyumu, şunlara, bunlara, ozon gazına gazları varsa böyle, her biri bir atom olarak, her birisi de sıvı gaz haline atom olarak Allah hükmünde muhtemelen böyle, böyle. Yani bulutlar, yağan yağmurlar, kar yağması böyle. Yıldızlara, güneşin yaratılışı, her bir bütün melekler onun tasarrufunda muhtemelen böyle. Yerler, gökler böyle. Men zellezi yeşfe indehü. Men zel, kimdir o kimse? Allah soruyor. Kim o kimse? Allah kadar şifa etsin. İlla bir izni. Ancak Allah'ın izniyle edebilir. Efendim işte filan kişiye bana şifa eder o. Benim şeyimdir, hocam şu bu. Yok yok muhtemelen yok muhtemelen böyle. Çünkü onda ne olacağı bellidir muhtemelen böyle. Yani bir insan şu anda ne kadar evliya bile olsa, evliya bile olsa ama son olacak kimse bilemez muhtemelen böyle. Mesela Bersisa vardı, Bersisa. Belam vardı, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Belam vardı mesela. Çok büyük evliyalı. İsmi azam bilen. Duası makbul muhtemelen böyle. Belham vardı böyle. Sonra kâb-ı gitti muhtemelen der. Ayet-i Kerime göre böyle. Bersisa. Sonra da iması gitti muhtemelen böyle, böyle. Onun için Belham soruyor. Men zelliz yeşfe indehü. Kimdir Allah kadar şey ödecek? Efendim işte babam kurtarır, dedem kurtarır, işte şeyim kurtarır, şu kurtarır, bu kurtarır. Ona güveniyorum ben. Yok muhtemelen. Eğer Allah izin verirse, bak, Nuh Aleyhisselam Hazretleri, oğlu Kenan, dört oğlu vardı. Ham, Sam, Yafes, Kenan. Üç oğlunla beraberler. Evliler, çocukla beraber. Üç oğlu. Bir oğlu Kenan. İman etme muhtemelen böyle. Bilmedi gemiye. Nuh Aleyhisselam yalvardı oğluna, Kenan gel yavrum gel. Biliyor, biraz tufan olacak. Oğlum şimdi tufan olacak. Boğulacak su da. Ben çıkarım dağa. Siyasi benim ah. O su beni korur dedi. Dağ beni korur. Uçlandım ben böyle. O anda bir dalga geldi. Alfa alfa böyle. Yarın mahşede ona şifa edemiyordu ben böyle. Eşi yok. O da imansı gitti muhtemelen bak böyle. Ne olursa. Bir peygamber eşi muhtemelen böyle. Gitti. Şefaat var ama bak. İlla var burada. Yani şefaat yok diye bir şey yok. Var şefaat var. Ama illa bir izni. Onun Allah'ın izniyle. İzniyle değil. O kişi buna layıksa ona şefaat var bu şekilde böyle. Ya'lemü Allah-u Teala bilir. Biliyor. Mâ be'edihim ve mâ halfehum. Kişi önünde ne varsa, kişi önünde eğdiğim eğit aslı eller anlamına gelir ve iki eli arasında önünde ne varsa. Şimdi bu iki anlama geliyor böyle. Bir geleceği. Önden gönüllükleri ahirete. Bir anlama geliyor. Yani insanın geleceğinden diyelim şimdi burada böyle. Geleceğinden kişi ne kadar yaşayacak muhtemelen böyle bak. Hayat nasıl geçecek? Şu anda varlıklıdır. Ne olacağı belli muhtemelenler. Savaş olur, şu olur, göç olur, oradan kaçar, buraya kaçar, mal alamaz. Şunlar bunlar bu şekilde. Hastalık mı yaşayacak, ne kadar yaşayacak? Nerede ölecek, nasıl ölecek muhtemelen? Hangi kabre gömülecek insan muhtemelen böyle? O da belli muhtemelen. Mahşer ne olacak hali muhtemelen böyle? Sırat hali ne olacak? Hepsi bunların Mevla biliyor muhtemelen böyle. Hepsi bilir. Ve mehalifim arkadan ne bıraktı? Ne bıraktı böyle? Namazı kazaya mı kaldı? Orucu kazaya mı kaldı? Allah'a kul edemedi mi? Haramlar mı işledi? Şimdi öyle kişi var muhtemelen Allah korusun böyle. Mesela içkili gazino. İçkili lokanta işe giriyor böylece. Öldü. Arkası onu bıraktı. Böyle. Çoluk çocuğuna. Yani arkası onu bırakıyor böyle. Onun o işlettiği içkili gazino, lokanta her neyse, o pislik neyse devam ettiği sürece onu o sebep olduğu için arkadan onu bak geliyor muhtemelen. Allah korusun. İkincisi hayırlı bir şey yapmış, iyi bir şey yapmışsa ona da hayır geliyor muhtemelen böyle. Ama dikkat edin muhtemelen böyle. Dikkat edin böyle. Ve la yuhitun ve ihate edemezler. Tam kavrayamazlar. Bir şeyin ilmi ile başa. Bir şeyin burada nekre deniyor buna. Temin var burada. İki üstün esra var buraya böyle. En küçük bir şeyi kavrayamazlar. Min ilmi Allah'ın ilminden. Yuhit, ihate etme, tam çepe çevreleme. Yani Allah'ın bir ilmini, bilgisini, cezalü, hiç kimse tam kavrayamaz bile. İlla bir maşa, ancak Allah dilediği kadarını bildirir insanlara muhtemelen böyle. Allah dilediğini bildirir. Şimdi günümüzde bilim, teknoloji yani çok bir sıçrama yaptı bize göre. Nükleer santrallar, şunlar, bunlar, atom nükleer mesela, şunlar, bunlar böylece uzaydan konuşuyor kişi ve telefonla hatta görüyor konuşuyor kişiyi. Çok oluyor bunlar bu şekilde böyle. Ama Allah katında bunlar bizlere değil ki muhtemelen bunlar böyle böyle. İşte mesela günümüzün teknolojisine faydalanan kişi, akıllı akılsız mesela neyse biz telefonla konuşurken değil mi? Yani onunla konuşuyor, bir kişi konuşuyor muhtemelen böyle. Onun için duyuyor. Görüntülü olsun, bir onu görüyor muhtemelen böyle. Ama Allah Celle Celaluhu Mevlam, Mevlam bütün kainatı, ziraatı görüyor muhtemelen. Hepsini görüyor muhtemelen böyle ya. Ya muhtemelen böyle bak. Şu anda mesela yeryüzünde değil mi? Sabah namazı kılanlar var, öğle kılanlar, ikindi kılanlar, yatsı kılanlar var, kılıcı kılanlar var, kuru okuyanlar var, zikredenler var, harim işleri var bu şekilde. Bunun hepsini görüyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen. İşte zaten insanda da Rabbimizin sıfatları üstünde var böyle. Mesela semi sıfatı, işitme. Basir, basar, görme. Şimdi insan Rabbim her şeyi görüyor. Rabbim basar sıfatıyla görüyor her şeyi. Her şey anlıyor böyle. İnsan da görüyor. Ama insan bir baktığı yeri görür muhtemelen böyle. İnsan bir bakarken böyle. Arkasını göremiyor insan böyle böyle. Uzay insan göremiyor böyle. Sonra bir duvara engel oluyor. Topa engel oluyor. Mesela mezara gidiyoruz değil mi? Yani selam veriyoruz oradaki yatan yakınımıza. Ama göremiyoruz muhtemelen böyle. Yani muhtemelen böyle. Semiye. İnsan işitiyor. Duyuyor böyle. Nasıl ama? İki kulak var ama insan beyin tek merkez. Oraya gidiyor. Dış kulaktan orta iş olup gidiyor böyle. Merkeze gidiyor. Tek böyle. Sen birine konuşurken bir daha karıştı mı böyle? Bir o olmuyor muhtemelen böyle. Ne diyorsun sen? Biraz dur bakın böyle. Eğer bir işin mühimse, önemliyse sen bir dakika dur böyle. Bir dakika sabır böyle. Hele birkaç kişiden konuştunlar bir uğultu bir şey anlamadım muhtemelen böyle. Bak düşünelim ki bu kadar varlıklar muhtemelen böyle. İnsanlar da böyle. Hayvanlar muhtemelen. Kuşlar, denizdeki balıklar, bitkiler, melekler, Müslüman cinler muhtemelen böyle. Her bir Allah zikrediyor. Allah tesbih muhtemelen böyle. Hele melekler muhtemelen. Sayısını bir Allah bilir canlı. O kadar çok ki melek, o kadar çok çok çok melek muhtemelen böyle. Her bir Allah tesbih ediyorlar. Sübhanallah diye böyle. Rabbim her birini görüyor, her birini işliyor muhtemelen böyle böyle. Öyle olmazsan dua etmezse Allah-u Teala'ya muhtemelenler. İnsan sıkıcı dua ediyor. Allah'ım ne olur ben seni kurtar, Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana şöyle yapmışsa böyle. O kişi biliyor ki Allah onu duyuyor, görüyor. Onun gibi bana kimle kaç milyon dua ediyor. Hepsi onu görüyor muhtemelen böyle. Bir gün Musa Aleyhisselam Hazretleri, Kız Aleyhisselam buluştular bunlar bir deniz kıyısında. Bu Kefsü'de geçiyor, uzun konu geçiyor orada. Sonra bir gemiye bindiler ikisi beraberce böyle. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam böyle. Gemiye bindiler, gemi açıldı, yelkeni tabii gemi. Giderken bir kuş denize bir başını soktu. Çıktı oradan, gemideki bir yere kondu. Konduğu zamanlar kuşun gagasından bir damla su çıktı böyle. Yani gagası soğuttuğu için suya. Demek ki gagasından bir damla su kalmış, bir damla yere düştü. Zaten baktı da böyle dedi ki ya Musa. Musa büyük peygamber, ulaşamadı. Ya Musa, bak senin ilmin, benim ilmim dedi böyle. Ancak şu kuşun gagasından gelen su damlası kadar Allah ilmine göre. Allah ilmi sonsuz, sınırsız muhtemelen böyle. Okyanuslar yine sınırlı. Çünkü belirli onlar sınırlı muhtemelen böyle. Allah ilmi sınırsız muhtemelen böyle. Nasıl sınırsız? Hatta mesela kader yazılı levh-i mahfuzda muhtemelen. Ama nereye kadar? Bir yere kadar muhtemelen. İlerleyeceksin ki böyle. Mesela ki cennete girecek. Hayat ebedi ama sonsuz hayat böyle. Yazılamıyor ki oraya. Nasıl yazılır mı ben? Onun içine girecek yazılmıyor böyle. Vesiyah kürsüyü, Allah'ın kürsü kaplamıştır. Kürsü. Kürsü iki anlama geliyor. Müfessire göre ya mecaz ya hakikat. Kürsü mecaz anlamına gelince Allah'ın ilmi kudreti anlamına geliyor böyle. Hakkı anlamına geliyor ise kürsüye bir varlık. Arştan sonra en büyük varlık kürsü. Yani arş-ı kürsü hakkışın, arş-ı kürsü hakkışın böyle. Yani yer gökleri kapsayan böyle kürsü. Vesiha kürsüyü, Allah'ın kürsü yarattığı o varlık kaplamıştır böyle. Es-semavati velerde gökleri yeri kaplamış muhtemelen böyle. Hepsi böyle. Yedi kat gökler, yedi gökler muhtemelen böyle. Dile kolay, yedi kat. Ama ne vardı gökten muhteremler? Mesela birinci sema, işte gören yıldız hepsi böyle samanyolu galaksi aydınlığı, bütün yıldızlar. Birinci sema burada niye böyle? Galaksi, samanyolu galaksi böyle. 200 milyar yıldız var muhteremler böyle. Biri güneş, o da yıldız muhteremler. Ondan sonra aradan geçti 1-2 milyon böyle ışık yılı gidiyorsun. Ondan sonra ikinci sema diye galaksiye geliyor, galaksiye muhtemelen. Diğer galaksiye geliyor böyle. Binlerce, belki milyonca galaksiye muhtemelen böyle. Daha büyük böyle. Katranca yıldızlar muhtemelen böyle. Yani mesela bir güneş, azameti, büyüklüğü, ısısı, enerjisi böyle. Yıldızdan daha büyük yıldızlar muhtemelen böyle. Yani kısmı kaplamıştı bunları. Hatta şöyle buyuruyor Peygamber Hazretleri, kürsünün yanında yedi kat gökler, neye benzeyip Peygamber'e böyle, şu alttan bir yüzük gibi böyle. Bir yüzük atan şöyle, koyamış çöl. Mesela büyük sahra var Afrika'da, en büyük çöl dünyada. Atarsın bir şey böyle, bir yüzük derler. Yüzük olarak görünür mü? Bulunmaz değil mi çölde? O kadar küçük kalıyor yedi kat gökten muhtemelen böyle. Yani o kadar büyük şu alem, o büyük olan var muhtemelen böyle. Sayıdık gökler de madde alem ama. Yani yıldızlar madde bunlar bunlar. Atom bunlar muhtemelen böyle. Hidrojen, helyuma dönüşüyor böyle. Enerji ona göre muhtemelen böyle. Rahim kuru düzen. Dört, hidrojen birleşiyor. En hafif atom enerji. Hidrojen tek elektronu var. Tek protonu var muhtemelen böyle. Helyum'a dönüşüyor. Helyum daha büyük ondan böyle. Fazlası enerji dönüşüyor. Oluyor. Enerji aşağıya böyle. Sürekli enerji böyle. Yani sadece 4 milyon ton enerji saçıyor etrafına böyle. Yayıyor ben böyle. Yani günün etrafındaki o hal muazzam hal var. Ondan böyle. kaç milyon ısı derecede muhteremler. Böyle. Hatta Rabbim dilerse muhteremler, güneşte bazen daha büyük enerji sarfı oluyor böyle, bazen böyle. Mesela kaç tane hidrojen dönüşecek ona böyle. Hepsine dönüşmüyor muhteremler böyle. Yani onun tasarrufu muhteremler böyle. Mesela bizler güneşe bakamıyoruz şimdi gözle. Bakamıyoruz sanmıyor. İnsan gözü kör olur muhtemelen böyle. İnsan böyle güneşe fazla bakın çıplak gözüyle güneşe, insan gözü kör olur muhtemelen böyle. Karar eme böyle, düşen insan böyle muhtemelen. Yani biz güneşe bakamıyoruz. Uzak bizden, 150 milyon kilometre. 150 milyon kilometre uzakta muhtemelen bize. Ben bakamıyorum böyle. Onu yaratan Mevla muhtemelen. Kurdu düzen. Böyle. Ya. Enerjisi yaktı muhtemelen böyle. Kendisinden işte böyle. Sayısı böyle hidrojen dönüşüyor böylece. Rabbim denirse bazen Rabbim ne olur böyle? Güneşte patlama olur böyle. Yani daha fazla enerji birden üretme olur böyle orada böyle. Ne olur o zaman da yeryüzünde hayat durur muhtemelen böyle. Birisi çalışmaz muhtemelen. Devam çalışmaz muhtemelen böyle. Şimdi mesela Hazreti Mehdi zamanında teknoloji çalışmayacak muhtemelen. Mehdi zamanında teknoloji muhtemelen böyle. Yani bugünkü bilim bilgisayarda hepsi muhtemelen. Her şey yüksek muhtemelen böyle. Böyle böyle. Hepsi var muhtemelen böyle. Yani Mevlam bir anda enerji emri verecek güneşe, daha fazla hidrojen birden beri faaliyete geçince hocam böyle muazzam bir o akım gelecek. Akım gelince olacak. Ne haberleşme, yani telsiz böyle. Ne haberleşme muhtemelen, ne telefon, bizi çalışmıyor muhtemelen böyle. Yani bu alem başıboş değil muhtemelen böyle. Alem başıboş değil muhtemelen böylece. Mevlam buyuruyor Yunus 61'de ve ma yazimin an Rabbike, Rabbinin ilmin dışına değildir. Bir miskali zerretin, zerre miskali bir şey. Zerre miskali, zerre miskali, zerre en küçük madde. Miskal ağırlığı. Ağırlığı. Bu tabi Arapça zerre, Türkçe en küçük bir madde. Agile böyle. Tabii ne yapıyor zamanda bunlar bazı müfessirler o günün koşullarına göre kimle buna şey yapmış zerreye. İşte en küçük karınca demişler böyle. Hatta bazı şunu demişler güneş vurur camdan da toz gönderir böyle al böyle. Yani güneş çek verdiği göremez tozu böyle. En küçük buna demişler böylece. O günlerde böyle. Tabii günümüzde ne oldu? Atom muhtemelen. En küçük böyle madde böyle. En atom muhtemelen böyle. Bak, bir zerre ağırlığı bir şey, atom ağırlığı bir şey, Allah emrinin dışına değildir böyle. Fil erdi ve laf islamayı. Ne yerde gökte. Yani katı sıvı gazanlı olsun böyle, bir başı böyle böyle. Buraya kadar tamam. Yani ne kadar atom var muhtemelen. Yani hayal çatlar mı diyor böyle? Eden oluyor böyle. Atomun küçüklüğünü. İğne ucundan bin önce atom var. Bin lira atom var böyle. Yani bin ucunu milyona böl. Onu gör. Bak, yerde gökte atom aralığında ne varsa böyle. Atomun da ağırlığı var mı? Atomun da numarası var. Ağırlığı onlarındır böyle. Bir şey Allah emrine gizli değil. Mesela bir çakıl taşında, bir deniz kıyısındaki kumlarda her biri kaç atom var mı? Böyle. İnsana kaç hücre var gibi. Vela esgara minzalike, hatta velan bile bunu daha küçükleri de bak. Esgara, daha sagir, daha küçük böyle. Atomu daha da küçük. Tabi bunu anlamamış da zamanında bundan baktım. Ayet-i Kerim'e emirler. Bak, bugüne bakıyor ayet-i Kerim'e. Bu anlaşılıyor böyle böyle. Düşünmüşler. Zerre en küçük bir varlık, madde. En küçük bir şey böyle. En küçük böyle. Bundan küçük olur mu artık böyle? Ama günümüzde olur muhtemelen. Atomun da küçüğü var. Atomun çekirdeği var muhtemelenler. Atomun çapından 100.000 defa daha küçük baktılar. 100.000 defa daha küçük bak. Atom şimdi. 100.000 defa daha atomun çapından böyle. O çekirdeği de boş değil ama işte. Nötron var, proton var işte muhtemelen. Elektronlar var muhtemelen böyle. Bak. Şimdi mesela işte dünya ay dünya güneşler mesela gezin dönüyorlar güneş etrafında. Bu bence daha kolay mesela muhtemelen. Evren büyük. Uzay büyük yani böyle. Dünya güneş etrafına dönüyor. İşte diğer gezinler dönüyorlar. Yıldız var, gezegen var muhtemelen. Şimdi yıldızlar göz kırpır gece muhtemelen göz böyle. Hep yanılmaz, ışık vermez görür böyle. Pır pır pır yapar böyle. Kapı durur durur göz kırpır böyle. Yıllar böyle. Gezegenler hep para durur muhtemelen böyle. Onlar gezegenler muhtemelen böyle. Şimdi atomun çekirdeğiyle atom arasında 100.000 defa bir fark var muhtemelen böyle. Orada elektronlar muhtemelen dönüyor etrafında. Kaç tane? Atoma göre değişiyor muhtemelen. Hidrojen'de 1, oksijen'de 8, uranyum'da 92. 92 tane uranyum'da. Onun için uranyum madde yapılıyor. Atom kısıya alıyor muhtemelen böyle. Onun şeyi fazla. Proton fazla mı böyle? Yani akları muhtemelen böyle. Yani böyle yani. Düşün ki yine ucunu milyona böl. Orada bir, onu bir tek milyona birini al. O atom içinde onun bir de çekirdeği var, nötron var, yüksüz. Elektrik oluyor böyle. Proton yüklü modeller. Elektron var, o da yüklü modeller. Etan dönüyor böyle. Biri eksi, biri artan böyle. Elektron kaçamıyor onlar. Kaçmaz muhtemelen böyle. Yörüngesinden dönüyor böyle muhtemelen böyle. En hızlı bunlar. Işık hızından sonra madde aleminde muhtemelen. O kadar böyle şey böyle. Vel ekberi ve bunun büyüğüne varsa bunlar Allah'ın dinine verler. Yani bir sahrada, çölde, yerde, havada, gazlar, gökte ne varsa muhtemelen, güneşte, yıldızlarda kaç hidrojen var muhtemelen, kaç helyum var. Bunda her birine bir çekirdeği var muhtemelen. İçine kaç tane proton, nötron var, kaç elektronlar var böylece. Hepsini Rabbim görebiliyor. Düzen okurmuş bu dönemler. Okurun bu düzeni. Allah çıkıyor bunlar da böyle. Vela yevdü hıfzuhuma. Vela yevdühü Allah güç gelmez. Hıfzuhum bunların muhafazası. Bu dengenin korunması. Düzenin korunması muhtemelen böyle böyle. Mesela bütün gezegenler, yıldızlar, galaksiler muhteremler hareket halinde yapsın muhterem böyle. Hiçbir şey bir dakika durmuyor muhterem böyle, böyle. Dünya hemken eksen dönüyor. Buna ne diyelim? Bir dünya günü. Bak dünya günü ama bu. Ayda gün başka muhteremler. Başka gün başka gün başka muhteremler. Gün başka muhteremler. Dünya günü muhteremler. Ahirette daha başka. Ahiretin bir günü buranın 1000 günü. 1000 senesi. Sonra dünya günü etrafına dönüyor muhtemelen bak. Böyle. Bir sene oluyor böyle. Yani. Mevsimde burada medenek muhtemelen böyle böyle. Güneş de dönüyor ama. O durmuyor ki durmuyor muhtemelen. O dönüyor. Nasıl dönüyor böylece? Mesela dünya dönerken günün etrafında dünya uydusu var, ay. Dünyaya bağlı. Onunla haber dönüyor muhtemelen. Yavrusu yani böyle. Kucağında. Onunla haber dönüyor böyle. Bırakmamı ben muhtemelen böyle. Güneş dönerken ne yapıyor? Güneşin de uyduları var. Dünyamız başta olmak üzere böyle, uyduları var böyle. Uydular, yavruları beraber böyle. Uydusu. O torun diyelim. Hep beraber. Nereye dönüyor güneş muhteremler? Samanyolu galaksisinin merkezinde muhterem. Ne kadar mesafe, yarı çapı? 30 bin ışık yılı muhteremler. 30 bin ışık yılı yarı çapından böyle. 225 milyon yıl dönüyor bir defa muhterem. O zaman bir alem değişiyor onlar böyle. İşte bütün bunları korumak, bu dengeyi korumak Allah'a güç değil muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Yani şu an dünya devam dönüş dönüş etrafında. O dönüş var. Bir de güneş sevabı dönmesi var. Her an yerimiz değişiyor uzayda muhtemelen böyle. Her an. Her saniye muhtemelen değişiyor böyle. Dünya ne kadar muhtemelen? Dünya muhtemelen. Her an değişiyor yeri muhtemelen böyle. İnsan hücreleri de bunun hücreleri böyle muhtemelen. Hücreler. Hücrede bir çekirdeği var. Yalnız al yuvalı hariç, yani kırmızı hücre hariç, diğer her hücrenin çekirdeği var muhtemelen böyle. Hücrenin böyle. Nedir çekirdek? Hücrenin beyni o. Yönetim merkezi muhtemelen böyle. Orada bir sıvı var. Ya muhtemelen böyle. İçinde kromozomlar var. DNA molekülleri var. Genler var muhtemelen böyle. Ya. DNA molekülleri muhtemelen. Her canlı kendine kopyalıyor buradan muhtemelen böyle. Kopyalıyor muhtemelen böyle. Yani insana baksam muhtemelen ortalama 30 trilyon hücre insanı. Orta boyda insan böyle. Yapısı böyle. Tabi daha fazla yürünmek istediği şey böyle. Düşünün ki 30 trilyon hücre mi var? 30 hücre muhtemelen böyle. Her biri canlı, bir ilk canlı varlığı bunlar muhtemelen böyle. Onlara gıda gelecek, su işlemini yüzünü bunlar bu şekilde böylece. Bunu yöneten Rabbim muhtemelen hepsi bunlardan böyle. Ve Allah bunları korumak, düzeni korumak güç değil. Başlayın muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Ve hüvel aliyyül azim. Allah aliyyü el azim. El aliyyü ale yüce. Allah böyle. Allah ilmiyle her şey Allah Mevlam. Her şeyin fevkinde muhtemelen. El azimi Mevlam azaması kutu sahibidir Mevlam böyle muhtemelen. Yani Rabbim ne dilerse olur muhtemelen. Yani işte Allah bu muhtemelen böyle. Allah muhtemelen böyle. Bütün şu evreni yaratan muhtemelen böyle. Her zerre yaratan muhtemelen böyle. Her zerre, atomu, hücreyi, her zerre yaratan böyle. Küreyi, yerleri, gökleri, cenneti, cehennem yaratan, arş gücü yaratan Mevla muhtemelenler. Her birisinin yönetimi Allah'ın iradesinde dediği olur mu? Mevlam buyuruyor. Feal lima yürüyit. Feal lima yürüyit. Feal yürüyit. Ne dilerse Allah, olur muhtemelen böyle. Olur muhtemelen böyle. İşte bu ayet-i kürsü muhteremler, Müslümanların can simidi muhterem böyle böyle. Bunun için okuma gerekiyor bunu böylece. Şu anda İslam alemi tabii bir imtihanda muhteremler. Ama her gecenin bir sabah var muhtemelen böyle. Her üsrün bir yüsrü var. Geliyor şöyle. Meğer üstü yüsra. Her güçlüğün böyle var muhtemelen. Kim bir tabi yok muhtemelen. Şu anda İsrail, Amerika ikisi bir araya gelince artık onlar kimse karışıyor muhtemelen böyle. Kanun onlar vardı. Kul onlarda böyle. Silah onlarda. Hepsi onlar şu anda böylece. Ama Rabbim bir dilediği var, takdir var muhtemelen böyle. Takdir var muhtemelen böyle. Yani ne gerekiyor? Uyanmak gerekiyor muhtemelen. Bedir Savaşı'nda Melekler geldi yardıma Müslümanlara. Bedir Savaşı'nda muhtemelen böyle. Melekler geldi muhtemelen böyle. Önce 1000 melek, akan daha takviye geldi muhtemelen böyle. Melekler geldiler. Melekler savaşmazdı muhtemelen böyle. Yalnız korku saldılar düşmana. Görünürler. At üzerinde. İri böyle. Büyük at üzerinde. Eline kılıç bu şekilde. Onlara göre müşrik zaten elleri durdu muhtemelen böyle. Yani silistiğinin bağlarını bekler muhtemelen bu şey böyle böyle. Hendek Savaşı'nda yine melek gönderdi. Uhud'a melek göndermediler muhtemelen böyle. Bak, peygamberimiz varken muhtemelen hayattayken böyle. Yani peygamberimizin komutasında olurken Rabbim Uhud'da melek göndermedi muhtemelen böyle. Neden? Çünkü okçular peygamberin emrini dinlemedi. Orada ayrılır muhtemelen böyle. İtaatsizlik olur muhtemelen böyle. İtaatsizlik olunca Rabbim bakın muhtemelen böyle. Demek ki tam Allah kulluk olsa, itaat olsun muhtemelen olsa Rabbim yardım ediyor muhtemelen böyle. Ödüyor muhtemelen böyle. Melek gönder Rabbim dileceği böyle. Zaten bir melek getir aslında da böyle. Meğerlem öyle göndereyim kutuyla, meğerlem göndereyim böyle. İnşallah Rabbim uyan nasip etsin İslam alemi muhteremler. Yani tevbe nasuh. Yani İslam alemi, yalnız isimle İslam da yeterli olmuyor muhterem böyle. Olmuyor muhterem böyle. İslam'ı yaşamak da gerekiyor muhterem böyle. Yaşamak da gerekiyor böylece. Yani biz Allah-u Teala yalvarsak, kulu görsek, ve ayet-i kürsü okusak çok muhterem, okusak bunu böyle. okusak bunu, okusak bunu inşallah böyle. İmanı okusak bunu, ayet-i kürsü okusak böyle. Bak, yerde gökte hiçbir şey zarar veremiyor muhtemelen. Yerde gökte. Yani yerdeki tank toplar fayda vermiyor muhtemelen. Zarar veremiyor sana böyle. Havadaki uçaklar da vermiyor muhtemelen böyle. Yani Rabbin dilerse muhtemelenler ona baştan çevirir bunu böylece. Peygamber'in bir komşusu vardı muhtemelenler. İki komşu iki tarafında vardı böyle. Bir amcası Ebu Leheb bir tarafında. Bir tarafı Ukbe bin Muayt. Ukbe bin Muayt. İkisi peygamber düşman muhtemelen. İkisi böyle. Arasında. Tam konu fazla girmeyeceğim. Bir tırım inşallah. Ukbe peygamberimize kötü yapmıştı işte böyle. Yani aslında peygamberin daveti yemeğe şubu oldu yakından bu şekilde. Übey bin Halef vardı. O arkadaşının müşriklerden böylece. Dedi ki Ukbe'ye, ya Ukbe sen de Muhammed'e yanında davet etmiştin. Onu iman mı ettin yoksa böyle? Etmedi de inanmadı böyle. İnanmam dedi böyle. Peki ne yapayım? Eğer dedi sen de Muhammed'i gördün, yüzüne tükürürsen inanırım sana dedi böyle. O da arkadaşını kırmamak için baktı. Onu kırmamak için ona söz verdi muhtemelen böyle. Bir gün tam bu Kabe'ye doğru girerken, haram içi girerken böylece Ukbe denen kafir peygamberden çıkmak üzere böyle. Onu görünce bu sefer Übey bin Halef görsün de inansın, inanmadığıma da iman etme, inansın derdim vermeden tükürdü muhtemelen böyle. Topluluğu alıp tükürdü böyle, tükürdü. Ne oldu muhtemelen? Velen bir rüzgar var muhtemelen karşılarına da. Rüzgar geldi, tükürünün kendi yüzüne geldi muhtemelen. Yani böyle. O kadar mı? Yok. Daha bu devam yaptı. Böyle. Yandı. Yandı böyle. Yara açılma. Yara açılma böyle. Bütün yüzüne bütün. Nerede isabet ettim böyle? Yandı. Yara açıldı böyle. Cerah topluyor böyle. Sancılandı. Uyuyamıyor muhtemelen böyle. O kadar ilaç yaptılar. Geçmeyeli kaldı muhtemelen böyle. Bak. Yani peygamberin yüzüne tükürecek. Bunu yapmaya karar veren azmetti ve tükürdü. Tükürdü. Rabbime bir rüzgardı muhteremler. Yani Allah yardım ederse muhteremler. Düşmanın fizisi geri gider muhteremler. Yani. Çünkü onu yöneten bir parmak muhteremler. Beyin insan değil mi öyle böyle? Yani. Beyin yerde başımız beyin. Bak muhteremler. Ya Rabbime beyni bir karıştırır muhteremler. Yani, o bilgisayardaki o başlarken şey, şu tuşa basarken nereden böyle öyle bir basar ki kili başına patlar muhtemelen böyle. Mesela altıncı şu filaları mesela meşhurmuş oldu mesela uçak gelmiş şundan bunlara mesela böyle. Rahim bir anda bir dalga veriyor muhtemelen böyle. Hatır bunlar muhtemelen böyle. İnşallah İslam aleyhine uyanma nasip etsin muhtemelenler. Şimdi biz her sene muhtemelenler Mart ayında bu sezonu bırakıyoruz böyle. Gece tabii kısaldığı için. Yani bu sene inşallah bir sohbet yapacağım inşallah muhteremler. Haftaya salı akşamı, Kandil akşamı. Biraz Kandil muhteremler. Haftaya inşallah. Salı gün akşamı Miraç. Peygamber çıktı muhterem. Yani en mübarek gece. İlahi Fatiha.